हमको हमारे भीतर से मिलता है, हमको हमारे अंदर से मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का धर्म जागृत हो जाता है और हम जिसको आज धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो उपासना की पद्धतियां हैं। तो उपासना की पद्धतियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म हम सबका एक है, हम सबका मनुष्य धर्म है। तो कहने का अर्थ आप ये समझो कि आपके भीतर का योग करने से धर्म जागृत होगा, वो धर्म है मनुष्य धर्म। और मनुष्य धर्म जागृत होने के बाद में फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज आपको आपके भीतर से ही, आपके अंदर से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमने जाना कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, और तीसरा सद्गुरु यानी वो मार्ग, वो माध्यम जिस माध्यम से विश्व चेतना बहती है, हमको पहुंचाती है। कई लोग विदेशों में मुझे पूछते हैं, क्या आप आत्म साक्षात्कार कराते हैं, क्या आप अनुभूति कराते हैं? मैं उनको बोलता हूँ, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं कराता, अनुभूति नहीं कराता। आत्म साक्षात्कार नैसर्गिक क्रिया है, परमात्मा का कार्य है। वो कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कहीं हो ही नहीं सकता। तो वो बोलते फिर कैसे होता है, इनके मैं करता नहीं हूँ, मेरे सानिध्य में ये घटना घटित हो जाती है। बोले समझा नहीं कि घटित हो गया, कैसे घटित हो गया? मैंने उनको समझाया, जैसे एक मोमबत्ती है, वो अपने स्थान के ऊपर जल रही है, उसके बाद में एक बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे पास में आएगी, और जैसे ही इस मोमबत्ती के लो के साथ स्पर्श होगी, ये भी मोमबत्ती जल उठेगी। तो ये मोमबत्ती ने अपने इसको जलाया क्या? नहीं जलाया। ये मोमबत्ती अपने स्थान पर है, अपने ही जगह जलती हुई बैठी हुई थी, लेकिन ये मोमबत्ती उसके पास जाके जलने की इच्छा से गई और जल उठी। ठीक उसी प्रकार से मेरे सानिध्य में कोई भी आत्मा आती है, और आने के बाद में मेरे साथ बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति है, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, मैं उसका माध्यम हूँ। तो जैसे ही पास में आती है और इच्छा करती है कि मुझे भी आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे भी अनुभूति मिलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को अनुभूति प्राप्त हो जाती। मैं कुछ नहीं करता, वास्तव में आत्म साक्षात्कार करने से परे इसमें कोई कर नहीं सकता। आत्मज्ञान कोई दे नहीं सकता, कोई किसी से ले नहीं सकता, लेकिन जब आप उस सामूहिकता में समर्पित हो जाते हैं, उससे समरस हो जाते हैं, और समरस होने के बाद में उसके अंदर का ज्ञान, उसके अंदर का नॉलेज अपने आप को मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो आवश्यकता है ध्यान करके, मेडिटेशंस करके उस आत्म साक्षात्कार अनुभव करने की, जो एक माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। तो सद्गुरु एक माध्यम है जिस माध्यम से हमको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त होती, वो भी नहीं करता और हम उनसे भी नहीं लेते, लेकिन उसके सानिध्य में प्राप्त हो जाती है। एक बार अहमदाबाद में 65 जैन मुनियों का शिविर लिया, वो शिविर में अलग अलग गच्छ के लोग शामिल थे, अलग अलग मुनि शामिल थे। तो उनके गच्छाधिपति ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, स्वामी जी आपने ना जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं और उन ग्रंथों की बातें आपने आपकी पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है। मैंने कहा पहली बात कुछ नहीं, वो चिट्ठी लिखी मैंने जेब में रख ली। बाद में ना शिविर के पश्चात उनको मिलने गया, इनके महाराज साहब पहली बात तो ये कि मेरे को संस्कृत भाषा आती नहीं, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है संस्कृत की। और रही बात ये पुस्तकों में लिखने की, तो हिमालय में कुछ जैन मुनियों के साथ कुछ दिन रहा, और जो रहा ना तो उनको समर्पित रहा, और समर्पित रहने के कारण उनके भीतर का ज्ञान, उनके अंदर का नॉलेज मेरे में ट्रांसफर हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, और दूसरा मैं जैन नहीं हूं, इसलिए जैन धर्म की हमारी कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई। हमको केवल वही ज्ञान मालूम है, वही नॉलेज मालूम है जो कोई किसी को दे सकता है, कोई किसी से ले सकता है, लेकिन ये वो ज्ञान है जो कोई किसी को दे भी नहीं सकता, कोई किसी से ले भी नहीं सकता। तो उनके सानिध्य में रहते हुए वो जैन धर्म का ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया था, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी ग्रंथ पढ़े होंगे, उन्होंने भी उनके गुरु से ऐसा ही ग्रहण किया होगा, तो वो ज्ञान उनसे मैंने प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद में समाज में आने के कई साल के बाद जब उनका इच्छा हुआ कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं, उनकी प्रेरणा हुई कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं, तो उसके ऊपर लिखा गया। और लिखा जाने के बाद में वही आपने पढ़ा है, तो मैंने कोई संस्कृत के ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई जैन धर्म का अध्ययन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। जो उनके पास का ज्ञान था वो ज्ञान मेरे अंदर आ गया और ऑटोमेटिकली वो लिखा गया है। लेकिन ये वो ज्ञान है जो व्यवहारिक ज्ञान से परे है, और हमको ना वही ज्ञान पता है जो हमको व्यवहारिकता से प्राप्त होता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो ज्ञान आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। सबसे पहले आपको आत्म साक्षात्कार ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद में आत्मा को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा, इतना मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उस आत्मा के साथ जुड़ते आना चाहिए। ऐसे जुड़ते आया तो आप उसके आत्मा का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। और उसके बाद में क्योंकि वो दे नहीं सकता, आप ले नहीं सकते, ऑटोमेटिक होगा, खुद हो जाएगा, करना नहीं पड़ता है, ये करने से परे है। तो कहने का अर्थ परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, गुरु क्या है, और ध्यान, ध्यान कुछ नहीं करना ध्यान है। ध्यान की एकदम सरल डेफिनेशन, ध्यान की एकदम सरल परिभाषा, कुछ नहीं करना ध्यान है। देखिए जब हम कुछ नहीं करते रहते हैं ना, तब भी विचार करते रहते हैं, माने या तो हम शरीर से कुछ तो भी करते रहते हैं या तो फिर मन से विचार करते रहते हैं। तो शरीर से भी कुछ नहीं करना और मन से भी कुछ नहीं करना, ऐसी स्थिति ध्यान कहलाती है। लेकिन इसकी हमको आदत ही नहीं है, हमारी आदत नहीं है इन्हें। जब हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे तो जब बैठेंगे तो विचार करने लग जाएंगे। दूसरा होता है ना, जैसे राम नाम की माला फिरते कि नहीं, राम राम राम 108 मन के रहते हैं, जब तक 108 मन के नहीं होते तब तक अपनी माला पूर्ण नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से ये 45 दिन के 45 मनकों की माला है। आपकी ध्यान लगे नहीं लगे कुछ उधर सोचो ही मत, अब 45 दिन रेगुलरली ध्यान करो, आधा घंटा ध्यान करो, और दूसरा आधा घंटे में ध्यान लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। दूसरा, जब आप ध्यान के लिए बैठोगे ना, तो अगर आपने योगासन किए हुए हैं तो योगासन इस समय आपको काम आएंगे। योगासन योग में सहायक है, मैंने बताया ना, मैं योगासन का विरोधी नहीं हूं, योगासन योग में सहायक है। जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आधा घंटा आप शांत चित्त होकर के आपकी बैठक तैयार हो सकती है। क्यों? क्योंकि योगासन करके आपने आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण पा लिया है, नहीं तो क्या होगा मालूम है? आदत ही नहीं ना शरीर को आधा घंटा स्थिर बैठने की, तो खुजाल छूटेगी, और खुजाल भी ऐसी जगह छूटेगी जहां कभी नहीं छूटी हो। ये खुजाल छूटना, छींके आना, खांसी आना, उबासी आना, गैसेस पास होना, यह क्या प्रकार है? ये सारे प्रकार है कि शरीर आपका विरोध कर रहा है। आप शरीर को एक जगह बिठाने की कोशिश करो, शांत बिठाने की कोशिश करो, उसको उसकी आदत ही नहीं है। जब आदत नहीं, तुम जबरदस्ती कर रहे हो तो क्या होगा? वो भी अपना विरोध प्रकट करेगा ना। तो उसका वो विरोध प्रकट करने का तरीका है, उसने कितना भी विरोध प्रकट किया, शरीर ने कितना भी विरोध प्रकट किया, तो भी आप आपका संकल्प मजबूत रखो कि मुझे 45 दिन ध्यान करना ही है, मेरे को आधा घंटा बैठना ही है। जैसे आप आधा घंटा बैठो ना, जैसे कुछ दिन बैठोगे, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपके शरीर पे आपका नियंत्रण आ जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा, यानी शरीर आपको साथ देना चालू करेगा। वो देखेगा कि ये तो 45 दिन बैठता ही है, आधा घंटा बैठते, आधा घंटा के पहले ये उठता ही नहीं है। इसको कितनी भी तकलीफें करो, कितनी भी खुजाल छोड़ो, कितना भी किया तो भी ये स्थिर बैठता है। जब ये मैसेज, जब ये संदेश आप शरीर तक पहुंचाओगे ना, तो धीरे धीरे शरीर आपके नियंत्रण में आ जाएगा, शरीर आपका सेवक बन जाएगा। फिर अगर शरीर पे नियंत्रण आ गया तो दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, आपको इतने विचार आएंगे कि कुछ पूछ मत। यानी आपके जीवन में जितनी घटनाएं घट गई है, जितनी बातें होके गई है, जितने लोग आके गए, सब बातें धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे एक सिनेमा जैसे आपके सामने से चलेगी, वो सब बातें याद आएगी, सब घटनाएं याद आएगी, एकदम दिखेगी ऐसे, एकदम जैसे पिक्चर चल रही हो, सब दिखेगी। उन घटनाओं पे ध्यान मत दो। जिस प्रकार से एक शांत नाली है, उसके पास से आप गुजरोगे ना तो बदबू नहीं आएगी, लेकिन वही नाली को अगर सफाई की जा रही हो, उसका मेला निकाला जा रहा हो, उसकी गंदगी निकाल जा रहा हो, तो खूब बदबू ही बदबू वातावरण में फैलती है। ये प्रकार वैसा ही है। अगर आप अपने चित्त की सफाई करोगे तो चित्त की सफाई में जो बदबू, बुरे विचार, बुरी घटनाएं आपके जीवन में घटी है ना, वो सब धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे बाहर आएगी, और उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी आपको होगी ही, लेकिन इतना ध्यान रखना वो विचार, वो घटना जा रही है। जैसे एक आधे कुएं को अपन साफ करते हैं तो कुएं में से गंदगी निकलते कि नहीं, कुछ गंदी गंदी चीजें, कुछ बुरी बुरी चीज उसमें निकलती, निकल के चली जाती है, निकल गई, बाद में फिर नहीं दिखती ना, फिर वो चीज फिर दिखती क्या? नहीं दिखती। उसी प्रकार से चित्त रूपी कुआ है, और चित्त रूपी कुएं में से आप सब गंदगी साफ करो, सब बुरी बातें साफ करो, बुरी घटनाएं साफ करो, बुरे व्यक्ति साफ करो, तो दिखेंगे तो सही ना बाबा। देखो ना उसको, देखो और फेंक दो, छोड़ दो, फिर दोबारा नहीं आएंगे वो। ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होगी। तो दूसरा, उसमें ना एंजॉय मत करो। एखादा पुराना विचार आ गया तो विचार ही करने मत लग जाओ। आपको एखादी घटना याद आ गई, उस पर विचार करने मत लग जाओ। आप विचार करने मत लगो, आप विचार में इन्वॉल्व मत हो, आप विचार को देखो। यही गलती होती है साधकों में, जब ध्यान करने बैठते हैं ना तो वो विचार को एंजॉय करने लग जाते, खुद ही विचार करने लग जाते। अरे बाबा, विचार अलग है, तुम अलग हो, तुम विचार थोड़ी हो, तुम तो विचार में घुस जाते हो, तो तुम ही विचार हो, ऐसे करते हो। ये गलती सभी साधक 90% करते हैं, और उसके बाद में ना फिर बोलते हैं कि नहीं, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं होता। कैसे होगा? तुम विचारों के तो मजे ले रहे हो, जो विचार आ रहे हो उस पर करे जा रहे हो, करे जा। तुम विचार मत करो ना, विचारों को देखो। अब कैसे देखने का? जैसे एक ट्रैफिक पुलिस है कि नहीं, वो देख रहा है, ट्रक आ रहा है जा रहा है, टेम्पो आ रहा है जा रहा है, स्कूटर आ रहा है जा रहा है। वो ट्रैफिक पुलिस कैसे ट्रैफिक की ओर देखते रहता है, देखते रहता है। वो ट्रैफिक थोड़ी है, ट्रैफिक अलग है, ट्रैफिक पुलिस अलग है। वैसे तुम अलग हो और विचार अलग है। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखो तो उसमें क्या होगा? जैसे ही तुम विचार को देखोगे, तुम्हारा चित्त विचारों पे जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारा चित्त परमात्मा की शक्ति है। वो चित्त जैसे ही विचारों के ऊपर जाएगा, वैसे ही विचार धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कम होंगे। अभी क्या हुआ, एक बच्चों का शिविर लिया, बाल वर्षन, तो बच्चों का शिविर लिया, और बच्चों के शिविर में मैंने बच्चों को बोला, एक बच्चे ने पूछा, स्वामी जी खूब विचार आते हैं, ध्यान में क्या करना चाहिए? मैंने उसको बोला, नाक बंद कर ले, सांस बंद कर ले 2 मिनट के लिए, तो विचार बंद हो जाएंगे। तो उसने प्रयोग किया, थोड़ी देर के लिए नाक बंद करी और विचार, सांस बंद करी, तो विचार बंद हो गए। बोले ये कैसे हो गए? मैंने बोला ना, सांस से अपन उसको शक्ति दे रहे हैं, सांस से हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं। जब थोड़ी देर के लिए सांस बंद करो तो अपना जी घबराने लग जाता है, तो जी घबराने लग गए तो फिर विचार कहाँ से आएंगे? तो उसी प्रकार से आप भी प्रयोग करके देखो ना, कि ऐसी आप देखो, नाक बंद करो, थोड़ी देर जैसे ही हिम्मत बंद कर लेने तो ऊपर ही पहुंच जाओगे। इतना नहीं बंद करने का, थोड़ा सा बंद करने का, फिर बंद करोगे आप देखोगे एकदम इमीडिएटली विचार बंद हो जाते। यानी हम जो सांस लेते हैं ना, सांस से हम एक शक्ति देते रहते हैं, एक शक्ति विचारों को देते रहते हैं। एक्चुअली क्या है, तुम जो करोगे उधर वो डाइवर्ट हो जाती है, तो शक्ति विचारों को मिलती है, और ऑटोमेटिकली फिर और विचार और विचार बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर विचार बंद करने के, तो क्या करो, विचारों को देखो, विचारों को करने मत लग जाओ। तो क्या होगा, ध्यान के अंदर दूसरा बाधा, पहली बाधा शरीर की, क्योंकि शरीर स्थिर नहीं बैठने देगा। दूसरी बाधा विचारों की, विचार खूब आएंगे। वो सिर्फ यह एक बात यहाँ हर 100% याद रखना, विचारों को देखो, विचारों पे चित्त डालो, विचार करो मत। हाँ, उसके बाद में इस पर भी विजय प्राप्त कर ली, तो बाद में बुद्धि जागृत होगी। बुद्धि बोली कभी जिंदगी में ध्यान किया है क्या? अरे ध्यान तो बुढ़ापे में करते हैं, तू तो जवान है, तू कैसे ध्यान कर रहा है? मैंने बुद्धि विभिन्न तर्क देंगी, विभिन्न संस्कार जो उसके ऊपर हुए ना, ये तो बूढ़ों ने करने की चीजें, कुछ भी बताएगी, कुछ भी बताए। और तेरे को कितने सारे काम है, तू कितना बिजी आदमी है, कहाँ आधा घंटा खराब कर रहा है? ऐसे बुद्धि ने विभिन्न तर्क दिए। तो भी अपना संकल्प मजबूत रखो कि मेरे को आधा घंटा ध्यान करने का ये, और उसके बाद में ऐसा 45 दिन करने का ये, ऐसा संकल्प करो। तो संकल्प करेंगे तो क्या होगा? कुछ दिन बाद शरीर हार जाएगा, कुछ दिन बाद मन हार जाएगा, जो विचार करना बंद हो गया। तीसरा बुद्धि हार जाएगी, और दूसरा मैंने एक रास्ता अपनाया है, वो रास्ता आज आपको बता रहा हूँ। मैंने ना मेरे गुरु को आधा घंटा दान किया है, गुरु दक्षिणा में आधा घंटा दान किया है। तो आधा घंटा मेरा है ही नहीं, मेरा दिन 23.5 घंटे का रहता है। तो ये फार्मूला आप अपना के देखो ना, आधा घंटा मुझे दान कर दो, देखो। और दूसरा जो चीज़ दान करते ना, वो वापस नहीं मांगते। तो आज मुझे आधा घंटा दान कर दो, तो कल से आपका दिन 23.5 घंटे का होगा। कल का आपका 24 घंटे का दिन नहीं रहेगा, कल का दिन 23.5 घंटे का होगा। और ऐसे 23.5 घंटे के दिन अगर आपने 45 दिन निकाले, तो आपका क्या जाएगा? आपके जीवन के 22.5 घंटे जाएंगे। लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आपका जीवन सकारात्मक हो चुका होगा। लेकिन ध्यान लगे नहीं लगे, शरीर साथ दे नहीं दे, मन में विचार आए, बुद्धि कुछ भी बोले, कितना भी हुआ तो भी आधा घंटा उठो मत। जियो तो जैसे 5:30 बजे बैठते हो ना, तो 6 बजे का अलार्म लगाओ कि जब तक अलार्म नहीं बजता तब तक उठने के ही नहीं, ऐसा नियम बनाओ ना। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि 45 दिन मैंने जितना विरोध होगा ना, उतना होगा कुछ दिनों में। जैसे धीरे धीरे ना शरीर का विरोध समाप्त होगा, मन का विरोध समाप्त होगा, बुद्धि का विरोध समाप्त होगा, उसके बाद में आपको अच्छा ध्यान लगने लग जाएगा। नियमित करके तो देखो, कोरोना काल से जो परिस्थिति निर्माण हो गई है, उस परिस्थिति को देखते हुए गुरु तत्व ने भी एक नई दिशा पकड़ी है कि कार्य सामूहिकता में चला गया है, कलेक्टिविटी में चला गया है, और कार्य को युवा लोगों ने संभाल लिया है। आज युवक युवतियों की एक बहुत बड़ी टीम इस कार्य को कर रही है। और मेरा सदैव ये रहता है, मैं युवकों को सदैव प्रोत्साहित करते रहता हूँ। और जब उन्होंने इस कार्य को संभाला और एक अलग स्तर पे एक अलग प्रकार का महाशिविर आयोजित करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो मैंने भी उनको पूरा सहयोग दिया। उन्होंने बोला 2 घंटे के अंदर समाप्त करो, तो मैं 2 घंटे के अंदर बराबर प्रवचन समाप्त करता था। उसके बाद में उन्होंने बोला ये कपड़े पहनो, वो जो बोले वो कपड़े पहनता था। यानी उन्होंने जो जो कहा उससे मैंने उनको सहायता करने की, मदद करने का प्रयास किया है। तो ये महाशिविर में जिन युवक युवतियों का जाने अनजाने में सहयोग मिला है, और जिनकी सहयोग के कारण, जिनकी सहायता के कारण, जिनके प्रयासों के कारण, इतने प्रयत्नों के कारण इतना विशाल स्तर पे प्रचार प्रसार हुआ, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे तरफ से गुरु सत्ताओं के उनको खूब खूब आशीर्वाद है। आज हम मेडिटेशंस करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, और कोरोना काल के लिए हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। देखिए सामूहिक प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और अपना समर्पण का कार्य किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए नहीं है, ये विश्व स्तर पे है। इसलिए आज हम ध्यान करने के बाद में विश्व में कोरोना महामारी समाप्त हो और इसमें से मनुष्य जाति को निजात मिले, मुक्ति मिले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अब हम ध्यान का प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार से रोज करते हैं उसी प्रकार से जमीन पे आकर के बैठिए। जमीन पे बैठने के बाद ना एक हमको अर्थिंग मिलता है कि उससे हमको निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है और एक अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। और उसके बाद में ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखिए, ये एकदम शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, शरीर को एकदम आराम से छोड़ दीजिए। हाँ, उसके बाद में आज क्या करो, आपको जो समस्या है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसका उपयोग करो ना। देखिए, ध्यान में आपको एक अच्छी स्थिति मिलेगी, उस स्थिति का उपयोग आप अपने लिए करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।